มาสมาก็ไม่พูดด้วยไม่เถียงด้วยหรอกเชื่ออะไรก็เชื่อทำไปเถอะอันนี้ก็ดีกว่าเป็นโจรอ่ะเป็นคนดีเนี่ยสายคุณแม่สิริดีนะส่วนใหญ่พวกปัญญาชนด้วยเข้าไปศึกษากันพยายามเจริญสติทำสตินี่ถ้าใจกว้างนิดนึงมาเรียนเพิ่มอีกหน่อยนึงค่อยๆสังเกตเอาตอนที่เราทำสติเนี่ยมันแน่นๆใช่ไหมมันแน่นๆขึ้นมาแข็งๆขึ้นมาใช่ไหมจะยอมรับว่าใช่ก็อย่างนี้ก็ยังพูดกันง่ายแต่สังเกตไหมว่าใจมันหนักกว่าตอนที่ไม่ได้ทำรู้ไหมว่าจิตที่หนักๆขึ้นมาเป็นอกุศลจิตไม่ใช่กุศลจิตหรอกมหากุศลจิตเนี่ยเบานุ่มนวลอ่อนโยนเบิกบานจิตอย่างที่พวกเราเป็นนี่คือจิตที่เป็นมหากุศลจิตที่แข็งแข็งทื่อๆนั่นอกุศลจิตนะเรามีความเห็นผิดเราเข้าใจผิดเราไปสร้างอกุศลขึ้นมาเหมือนด้วยโลภะอยากปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์เกิดขึ้นมามีตัณหาและอยากปฏิบัติโลภะตัณหาตัวเดียวกันนะกิเลสชนิดเดียวกันอยากปฏิบัติแล้วเราก็แน่นๆขึ้นมาจิตที่มีความทุกข์เป็นอกุศลจิตแน่นอนเพราะว่ามหากุศลจิตนี่มีเวทนาสองอย่างโสมนัสเวทนาความเบิกบานใจกับอุเบกขาเวทนาความเป็นกลางถ้ามีโทมนัสเวทนาหนักๆแน่นๆอกุศลชี้ขาดได้เลยนะกลายเป็นว่าพวกเราลงทุนลงแรงมากมายแล้วไปสร้างอกุศลจิตเราจะไปพบอะไรล่ะพบภูมิใดรู้ไหมนะไม่อยากพูดต ่อ เบิกบานต้องดูอีกถ้าหนักแน่นหนักๆเนี่ยแน่หนักๆทุกๆเนี่ยผิดแน่นอนอกุศลแน่นอนเบาๆเบิกบานเนี่ยอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้ถ้าหนักนี่นะชี้ขาดได้เลยว่าผิดแต่เบาเนี่ยไม่แน่ว่าถูกเพราะว่าจิตอกุศลบางชนิดเนี่ยจิตที่เป็นโลภะมูลจิตมีความเบิกบานได้มีโสมนัสเวทนาได้อย่างเช่นคนไปยิงนกตกปลาไปตกปลาเหนือล่าสัตว์เหนือภูมิใจด้วยนะเป็นกีฬากำลังเบียดเบียนเขาอยู่แท้ๆเลยมีความสุขอยู่ไปจับเขามาได้แล้วมีความสุขมีโลภะอยู่แท้ๆเลยมีความสุขอยู่แท้ๆเลยแต่ตกนรกแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติแล้วจิตเป็นทุกข์แล้วก็รู้ตัวเลยผิดแล้วถ้าปฏิบัติแล้วเบาเบิกบานต้องดูให้ดีไม่แน่ว่าถูกถ้าเขารู้ว่าเขามีความสุขเขาก็จะไม่เหนียวไกลแล้วมันทำไปได้ความไม่รู้กระทั่งสิ่งใดควรทำไม่ควรทำยังไม่รู้เลยแต่ถามว่ากำลังจะเชือดคอเขาแล้วมือปาดไปแล้วปุ๊บเกิดสลดสังเวชใจรู้ว่าสังเวชใจเกิดกุศลแล้วแต่มันคนละขนาดกันได้ไหมตอนที่อยากฆ่านั่นขนาดหนึ่ง